Mokolo na suka, mokolo na samo. Mokolo na suka e, mokolo na mawa. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Liboso na Yesu, koyoka bakombo. Epai na Yesu e, epai na Yesu. Yesu mokonzi e, mokolo monene. Safi tozalaka na ye atuni ngai alobi frère Patrice ngana bangaka mingi mpona nzembo oyo ngai na lola nakeni kozala faseur na lola kutu kozala faseur na mokili awa eza malamu soki baboti na ngai baboyi ngai mutu mosusu akoki kolokota ngai kasi na likolo mokolo wana na lola soki esika ezali te okoma faser okende ofanda susu wapi osatana kutu mokolo wana kozala susu na nguya te wapi okende ozala ngai nayebisi ye mama journaliste mpo azali journaliste kebisa kondima no malamu merci mpona likambo lobi naza na kondimeke okanga motema o seigneur malali yangwana na kumbi saka nzambe mingi pona lite ya moko musale na nzambe evangeliste le bambu ate yakangai abi frère kangama na Yesu nzambe ye moko ayebi mukolo wana ko bosa na wote soko kangami na ye kotala mutu moko na mokilite koluka comparaison te yotala bobele nzambe oh mukolo pambola ye mingi Tata.